Prolog. Mitt i arbetet med den här boken gjorde vi en utflykt till Gamla Uppsala. Det var en gråmulen junidag år 2006. Vissa kapitel var inte påbörjade, andra höll på att omarbetas. Gamla Uppsala levde i texterna, lockade. Arkeologer, historiker och religionsvetare må träta i evighet om platsens betydelse. Den drar likväl till sig vikingaintresserade från när och fjärran. Vi hade inte långt att åka och hade varit där många gånger förr. Men det här besöket blev, utan att vi hade planerat det, mycket speciellt. Sommaren 2006 gav Gamla Uppsala kyrka minst av allt intryck av helgat kulturminne. Byggnaden höll på att renoveras och var full av allehanda hantverksredskap och sladdar. Popmusik dånade ur högtalare. Egentligen var det nog inte meningen att vi skulle släppas in i kyrkorummet. Men turisterna var få och folk på platsen vänliga. Vi fick inte bara träda in i långhuset. Allt som återstår av Sveriges äldsta ärkebiskopliga domkyrka. Utan även klättra ner på en gammal stege till rummet under kyrkans golv. Till det som i folkmun kallas hednatemplet. Om det verkligen har stått ett tempel helgat åt Oden, Tor och Frej under Gamla Uppsala kyrka är okänt. Det kan lika gärna ha varit en stavkyrka eller något annat. Att vi kan vara förvissade om att det faktiskt har existerat en byggnad här beror på att arkeologerna har hittat stora stolphål från vikingatiden. Stolphål som endast kan förklaras med att taket till en husbyggnad har behövt stöttas upp av stolpar. Just dessa hål tillhör de mest omdiskuterade fynden i fornnordisk arkeologi. Hukande och krypande började vi alltså leta efter stolphål, men vi hittade inga. Hålen var borta. Stolphål av denna storlek kan inte bara försvinna spårlöst. Någonstans måste de finnas, men de hade gjorts osynliga för blotta ögat. Hur mycket vi än letade kunde vi inte lokalisera dem. Ett av vikingatidens mest berömda och mest fördolda fornminnen hade plötsligt upphört att existera. Vi rapporterade givetvis fyndet, eller rättare sagt bristen på fynd, till personalen i kyrkan och museet. Sidan 9. De var lika förvånade som vi. Förmodligen rörde sig om en omedveten vandalisering gjord av hantverkare. Inte om en sentida attack från Vitekrists mer fanatiska anhängare i Uppland. Och förmodligen går skadan att reparera. Men ändå. Stämningen i bilen på väg söderut präglades av en sorts akademisk chock. Vi hade bokstavligt talat klättrat ner till vikingatiden och funnit att den suddats ut. Historien om stolphålen i Gamla Uppsala är enkel och handfast. Så lätt och så snabbt kan vår kulturmiljö och vår historia förändras. Ena dagen är stolphålen okända. Andra dagen är de rester av ett hednatempel. Tredje dagen av en stavkyrka. Fjärde dagen har de förstörts. Vikingatidens historia upptäcks, tolkas, omtolkas, glöms bort och tolkas igen. Om vi inte klättrar ner till epoken, till utgrävningsplatser och källtexter och ständigt ställer nya frågor till dess kvarlevor, riskerar vi att mista vår forntid, både i bokstavlig och i bildlig bemärkelse. Detta är en bok om vikingar. Vikingakvinnor och vikingamän. Att hävda något annat vore att sända besynnerliga signaler till läsaren. Att exempelvis påstå att boken handlar om nordbor under yngre järnålder skulle vara såväl otympligt som missvisande, även om det är formellt korrekt. Yngre järnålder är för flertalet nutidsmänniskor en vag period i det förflutna. Vikingatiden å andra sidan ger tydliga signaler i det historiska medvetandet. Alla känner ju till vikingarna. Åtminstone vill alla tro att de känner till vikingarna. Om man slår upp ordet vikingatiden i en uppslagsbok får man veta att det är den gängse benämningen på tiden från slutet av 700-talet till mitten av 1000-talet i nordisk historia. Ibland är våra uppgiftslämnare noggrannare än så och specificerar vikingatiden till 790 till 1060 eller 790 till 1066. Epoken sammanfaller med slutfasen av järnåldern, förhistoriens sista period, den som vi förlägger till tiden omedelbart före Nordens inträde i medeltiden. Det var under vikingatiden som svenskar, danskar och norrmän blev verkligt synliga i historien. Inte förrän i detta skede har vi så många skriftliga källor att vi kan skissera händelseutvecklingen och skänka det förflutna ett ansikte. Detta är mycket viktigt att ha klart för sig. Vikingatiden är den äldsta epok som nordbon i gemen har en inre bild av. Alla kan på ett eller annat sätt associera till vikingatiden. Sidan 10. Endast experter kan visualisera hus, klädedräkter, religion och krig om vi nämner termer som förromersk järnålder, folkvandringstid eller vendeltid. Men alla tror sig veta vad en viking var och hur han, mer sällan hon, såg ut. I nutidens skandinaviska nationalstater har vikingarna kommit att spela rollen som mytiskt uppförstorade anfäder. Ursvenskar, urdanskar och urnormän. Starka karar med böljande skägg. Ohistoriska hornhjälmar, breda tveeggade svärd och hårda men visionära blickar. Plundrare, köpmän, sjöfarare, asadyrkare, bärsärkare, upptäckare. Nationalhistoriska portalfigurer. Som sådana har vikingarna blivit mer populära än några andra historiska grupper i Skandinavien. När en nordbo uttrycker sin nationalism gör hon det ofta med hjälp av vikingasymboler. Runstenar, vikingaskepp, hallbyggnader och förstås de historiskt felaktiga men nog så fantasieggande hornhjälmarna. Se på museibyggnaderna, i souvenirbutikerna och på fotbollsmatcherna. Överallt vikingar. Vikingaentusiasmen är ett modernt fenomen. Ett barn av det nationella uppvaknandet och konstruktionen av nationalism på 1800-talet. Dessförinnan var förtjusningen i 800- och 900-talens sjöburna stridsmän måttlig. Det var vanligare att man hyllade andra dådkraftiga förgrundsfigurer, till exempel folkvandringstidens krigare, som ofta påstods ha utvandrat från Norden, eller krigarkungar på 1500- och 1600-talen. Vikingarna är alltså problematiska. De är vad vi har gjort dem till under de senaste två seklerna. Bilden av vikingarna svarar mot nutida behov, inte mot förfluten verklighet. Det faktum att vikingarnas värld uppvisade stora inre skillnader, att exempelvis sättet att begrava de döda skilde sig markant från region till region, brukar sällan nämnas när vikingarna diskuteras och presenteras offentligt. Vi vill inte krångla till det. Vi vill ha enkla och lättbegripliga vikingar. Redan i själva ordet viking avslöjar sig begreppets problem. För det första kan det inte beläggas att särskilt många nordbor nyttjade termen om sig själva. Inget tyder på att vanliga bönder och fiskare, majoriteten av Nordens befolkning, någonsin kallade sig vikingar. Det finns endast ett fåtal belägg för att ordet överhuvudtaget användes i Östersjöområdet. Viking är främst en västnordisk term, ett uttryck som syftade på vissa sjöfarare på Nordsjön. För det andra vet vi inte ens vad ordet betyder. Enligt en gissning kommer det från ordet vik och syftar på att vikingen var en sjörövare som gömde sig i vikar medan han letade efter förbiseglande handelsskepp att överfalla. Sidan 11. En annan gissning ger vid handen att en viking ursprungligen var en person som kom från området Viken, en stor region vid inre Skagerrak kring Oslofjorden. Enligt en tredje gissning går ordet tillbaka på det fornengelska week, motsvarande latinets vicus, by, köpstad, vilket skulle förklaras med att många vikingar främst framträdde som köpmän. Dessa historiska dimslöjor har ibland hejdat forskare och författare från att spekulera vidare. Man har lämnat vikingarna i fred och undvikit att öppet utmana 1800-talsidéerna. Detta är att beklaga. Den här boken handlar emellertid inte om 1800-talsmänniskornas skapelse av vikingamyten och vikingatiden. Inte heller om hur historiker och arkeologer under 1900-talet successivt har förändrat sin uppfattning av epoken. Boken handlar om nordbornas liv på den tid det begav sig. Att vi väljer att kalla dem vikingar är helt medvetet. Det skulle bara vara hyckleri att lämpa termen över bord. Vikingen finns på gott och på ont i vårt historiska medvetande, men han och hon såg inte ut och levde inte som vi ofta har föreställt oss. Det saknas sannoliken inte litteratur om vikingarna. Vid en första hastig blick i bibliotekens och antikvariatens hyllor förefaller det närmast som om ämnet vore uttömt, för att inte säga överexploaterat, av författare av alla dess slag. Det finns romaner om vikingar, både ur mans- och kvinnoperspektiv, såväl gamla hjälteskrönor, Frans G. Bengtsson, som skildringar av livet som träl, Jan Fridegård. Det finns dikter och veritabla versepos om vikingar, så många att genren började bli uttjatad redan i mitten av 1800-talet. Det finns hur många faktaböcker om vikingar som helst, både för barn och för vuxna. Letar man tillräckligt länge i hyllorna finner man även avhandlingar och forskningsrapporter i arkeologi, religionshistoria och andra ämnen, ofta med fokus på gamla gravfält, kultplatser och gårdsbebyggelse från övergångstiden mellan järnålder och medeltid. Men det finns ett problem. Mellan forskarnas svårlästa, för gemene man inte sällan oläsbara luntor och övrig vikingalitteratur finns en bred och djup klyfta. Det är ont om brobyggare vid klyftan på båda sidor. De romanförfattare, journalister och övriga skribenter som har varit ansvariga för huvuddelen av den lättillgängliga vikingalitteraturen har sällan ägnat forskarnas landvinningar den uppmärksamhet som dessa förtjänat. Sidan 12. Framförallt har arkeologins senaste rön ignorerats. Det normala är tyvärr att författarna till populärhistoriska verk endast för vidare gamla, hävdvunna sanningar och nonchalerar nya upptäckter, hur revolutionerande dessa än må vara. Ett typiskt exempel är skildringen av det vikingatida stadssamhället. Det finns nog inte en enda vikingabok som inte ger stort utrymme åt Birka, den gamla handelsstaden på Björkö i Mälaren, där Anskar inledde sin mission. Alla svenskar med ett minimum av vikingintresse vet vad Birka var för något. Men hur många vet att en betydligt större stad med betydligt större livslängd existerade mitt emellan Lund och Malmö i vad som idag är den lilla byn Uppåkra. Platsen ligger ett stenkast från motorvägen och beskådas dagligen av tusentals bilister. Hur många av dessa är medvetna om att de passerar en vikingatida metropol? Det mesta av vad gemene man tror sig veta om vikingatiden utgör endast toppen på ett isberg av vad forskarna har kommit fram till. Varför dessa forskare inte själva förmedlar eller ens uppmuntras att förmedla kunskapen till vanligt folk är ett mysterium. Kunskapsförmedling borde, kan man tycka, ingå i forskarnas jobb. Dessvärre är det inget överraskande mysterium. I den akademiska världen skriver man för de redan frälsta, för kollegorna i korridorerna, på ett språk och med en terminologi som förutsätter att läsaren själv är akademiker med specialistkunskaper. Att föra ut rönen till övriga, till kunskapssamhällets bas, är inget som ger meriter i universitetsvärlden. Ord som populärhistoria och folkbildning uppfattas i breda akademiska lager som fula ord. Därav vår märkliga, icke-uppdaterade uppfattning av vikingatiden och av andra epoker i det förflutna. Därav vår okunskap. Den här boken syftar inte till att kasta nytt strålkastarljus av forskning på hela vikingatiden. Något sådant vore omöjligt inom volymens begränsade ramar. Men boken har tillkommit mot bakgrund av dilemmat. Att bygga en Golden Gate-bro över klyftan mellan folkliga uppfattningar och forskarrön är omöjligt. Men att anlägga en rejäl gammal valvbro låter sig göras. Vi har valt att fokusera på ett antal verkliga människor och konkreta episoder i vikingahistorien. Startpunkter som bildar inkörsportar till dåtidens verklighet och som inbjuder läsaren till en personlig dialog med det förflutna. Det personliga draget är medvetet och viktigt. I centrum för bokens 10 kapitel står 10 människor. 5 män och 5 kvinnor. Sidan 13. Var och en symboliserar dessa personer en aspekt av vikingatidens samhälle och kultur. Ingen av dem är slumpmässigt utvald. De har valts eftersom de är ovanligt goda representanter för forskningens nya syn på epoken. Dessutom har de kvaliteter som gör dem lättillgängliga för nutidsmänniskan. De är inte anonyma vikingar i allmänhet, utan nordbor av kött och blod som källorna låter oss komma nära, som vi har möjlighet lära känna på deras egna villkor. Koncentrationen på 10 individer rymmer även ett ideologiskt ställningstagande. Det är människor som skapar historien, inte osynliga krafter som världsande, klasskamp och situationers inneboende dynamik. Även den största kollektiva massa är uppbyggd av enskilda individer, var och en lika potentiellt betydelsefull. Att sudda ut dessa människor från historien och endast resonera om epoker, klasser, stånd, grupper och riken är detsamma som att underkänna individens egen förmåga till tanke och handling. Detta är inte bara oetiskt, det är dessutom dumt, även ur strikt forskningsperspektiv. I ett samhälle som nästan helt vilar på personliga relationer, där institutioner saknas, blir ju människans egna tankar, känslor och handlingar, hennes lust efter silver, guld och ära, hennes längtan efter vänner och familj, hennes aggressioner mot fiender och så vidare, desto viktigare. På vikingatiden fanns ingen organiserad statsmakt eller kyrka. Samhället vilade på enskilda individer och de band de skapade mellan varandra. Vi kan omöjligen förstå vikingatiden om vi inte börjar med att erkänna detta faktum och därefter, i konsekvensens namn, vänder oss mot individerna. Allra helst borde de 10 individer vi har valt att utgå från reflektera hela det vikingatida samhället, från trälar till kungar. Dessvärre har detta inte varit möjligt. Källbristen lägger hinder i vägen. De vikingatida människor vi kan komma nära genom studier av skriftliga källor och genom arkeologisk forskning befann sig i övre delen av samhällspyramiden. Det är inte förvånande. Hövdingar och kungar brukar alltid göra mer väsen av sig än bönder och arbetare. Även åldersmässigt lider vi av källbristens handikapp. Att skänka stort textutrymme åt ett vikingatida barn låter sig inte göras, inte än. Efter ytterligare några decenniers arkeologisk forskning har kanske situationen förändrats. Däremot har det inte inneburit något problem att könskvotera kapitlen. En och annan finner kanske detta förvånansvärt. I samtliga allmänna hand- och referensböcker om vikingatidens historia dominerar männen fullständigt över kvinnorna. För den genomsnittliga nutidsmänniskan är det nära på självklart att vikingen är en man, att vikingen ägnar sig åt manliga ting, att vikingaböcker ska handla om plundring, krig, köpenskap, upptäcktsresor och annat maskulint. Sidan 14. Många tror säkert att denna bild har vuxit fram eftersom vi saknar källor om plundrarnas, krigarnas, handelsmännens och upptäckarnas kvinnor. Inget kunde vara mer felaktigt. Genom att medvetet sätta kvinnor i fokus för hälften av bokens kapitel vill vi visa hur lätt det är att med enkla medel revidera vår uppfattning om en hel epoks historia. Detta är nämligen följden av att vi släpper in vikingakvinnorna på scenen. Hela historien måste skrivas om. Att 50% av vikingatidens befolkning i praktiken har varit utesluten ur historieböckerna är obegripligt. Men det enda som krävs för att inlämna dem i historien är att bestämma sig för det. Källorna tiger inte, varken de historiska eller de arkeologiska. I det första kapitlet möter vi urtypen för den viking som de flesta spontant associerar till. Härjaren, plundraren, krigaren. Han representeras av Harald Sigurdsson, mer känd som Harald Hårderåde, kung av Norge och en av 1000-talets mest berömda skandinaver överhuvudtaget. Harald blir utgångspunkt för en översiktlig skildring av vikingatidens blodiga plundringshistoria. I det andra kapitlet flyttar vi fokus från den krigande nordbon till den andliga. Istället för ett traditionellt kapitel om fornnordisk religion har vi fokuserat på en specifik aspekt av förkristet religionsutövande, seiden, och dess utövare, völvan, med hennes kattskinn, cannabis och heliga stav. I centrum för kapitlet står Torborg, en fängslande kvinnogestalt i Erik Rödes saga. Det tredje kapitlet handlar om vikingatidens städer och epokens köpmän, representerade av norrmannen Ottar från Hålogaland, som färdades från Bjarmaland i nordöst till England i sydväst för att köpa och sälja valrossbetar och andra högt värderade produkter. Till skillnad från det första kapitlet handlar detta om den fredlige, inte den krigiska resenären från Norden. Om det tredje kapitlet visar upp miljöer som trots allt var relativt ovanliga i vikingarnas värld, handlar det fjärde om en verklighet som alla nordbor var bekanta med, den vanliga gårdsmiljön. Vi har utgått från uppländska Hyppinge och Ragnfrid, en av de kvinnor som på 1000-talet levde och verkade i bygden. En huvudpoäng i kapitlet är kopplingen mellan det stora och det lilla, länken mellan Asgård och Midgård. I det femte kapitlet gör upptäckaren och kolonisatören entré. Sidan 15. Istället för att lyfta fram en av de män som alltid brukar framhävas, till exempel Erik Röde eller Leif Eriksson, har vi valt att koncentrera oss på Gudrid, Torbjörns dotter, kvinnan som tog initiativ till ett kolonisationsförsök i nuvarande Kanada i början av 1000-talet. Det sjätte kapitlet handlar om runor och runristare. I centrum för berättelsen står en runhäll på Svartsjölandet i Mälaren, som Torbjörn Skald ristade på uppdrag av änkan Gerlög. Med utgångspunkt i Torbjörn och hans skapelse gör vi nedslag i runornas långa historia, som är betydligt brokigare än flertalet nutida nordbor är medvetna om. Det sjunde kapitlet är bokens hjältekapitel. Vi har alla en förutfattad mening om hur vikingatidens hjälteideal såg ut. Hur väl stämmer denna bild med vikingatida verklighet? Kapitlet fokuserar på Hengest, en av förgrundsfigurerna i sången om striden vid Finnsborg. Kvädet var mycket populärt i järnålderns Nordeuropa, men är idag så gott som okänt. I kapitel 8 förflyttar vi oss till norska Vestfold och träder in i ett av epokens mest berömda gravfynd, Osebergsskeppet från 800-talet. Syftet är dock inte att skärskåda själva skeppet utan snarare graven som sådan och all den möda som lades ner på att skänka den döda för oss anonyma kvinnan en värdig färd till livet efter detta. Hur gick begravningen till? Varför plundades graven rituellt kort tid efter färdigställandet? Och framförallt, hur kan vi genom att analysera graven lära oss mer om vikingatidens hantverkare? I nionde kapitlet möter vi Harald Blåtand, den ryktbare 900-talskung som får representera vikingatidens riksbildare. Enligt egen utsago vann sig Harald allt Danmark och Norge och gjorde danerna kristna. Hur resonerade en man som Harald? Hur radikal var hans skapelse? Slutligen i det tionde kapitlet trädde vi in i den kristna eran och gör bekantskap med Estrid i uppländska Såsta. Estrid är en av de vikingatida individer som vi kan komma allra närmast. Eftersom hon nämns på flera runstenar från 1000-talet kan en stor del av hennes livshistoria skrivas, från födelse till död. Vi har till och med henne själv i behåll, eftersom arkeologer grävde ut hennes grav 1995. Med Estrid lämnar vi den förkristna världen bakom oss och träder in i äldre medeltid, i den era då Thor fick vika för vite Krist. Sidan 16. Bildsida. Sidan 17.